μαλάκα γινότανε battle στο γάμο. Σηκωνότανε τα γλαρίνα, πάμε συμπέδερι να τους φάμε, ξέρω εγώ ποιο λίγο. Βγαίνει να πάρει και τα παιδιά σου. Και έπαιζε μια τέτοια φάση. Ανταγωνισμός το βοηθάει τον κόσμο. Ο ανταγωνισμός λέω αφήνει πολύ τον κόσμο στο να κάνει πράγματα. Όχι. Όχι. Ο ανταγωνισμός, ναι. Όχι εγώ, γενικά αυτή τον κόσμο. Εντάξει. Γενικά πιστεύω ότι ανταγωνισμός είναι κακό πράγμα. Εντάξει, κάτι έχει να πει. Πάμε. Πάμε. Συναγωνισμός, πες τον κόσμο. Thank you. μεταξύ και μετά, it's like a drag this song. It's like, you are so long into this thing. That... We can stay even longer if you want. Να βάλω ακόμα μία. 13 minutes.